أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا واقعي gecikmeden dolayı kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Geçen dersimizde, birkaç derstir malumunuz olduğu üzere, Cenab-ı Allah bu vesileyle, yani Medine ortamında yaptıkları, ettikleri vesilesiyle Yahudilerle alakalı buyruklar derslerimizde ana konuyu teşkil etmekteydi. Geçen dersimizde son olarak kitap ehline, beraberlerindeki kitabı tasdik edici olmak üzere indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e iman etmeleri ve bu imanda ellerini çabuk tutarak Cenab-ı Allah onları dünya hayatında çok feci bir ceza olan yüzlerinin dümdüz edilip gerisin geri çevrilmesi ve cumartesi yasağını çiğneyenlerin lanetlendiği gibi lanetlenmeden önce bu iman işini çabucak gerçekleştirmeleri, yani bir an önce iman etmeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Burada da Cenab-ı Allah, olur ya kitap ehlinden bazıları biz acaba bu noktadan itibaren iman etsek geçerli olur mu şeklinde ve onlara benzer günahta aşırıya gitmiş, alabildiğine ilerlemiş, günahkarlığını olabildiği kadar ileri götürmüş, küfürden başka daha diğer günahları da işlemiş olan kimselerin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeleri için Cenab-ı Allah sözünü ettiğimiz kitap ehlinin bu pek büyük günahları ile bağlantılı olarak bugünkü dersimizin ilk ayetini teşkil edecek olan 48. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnne Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını, kendisine ait herhangi bir özellikte bile olsa başkasının ortak kabul edilmesini mağfiret etmez, kabul etmez. Ama bunun dışındakileri de dilediği kimselere mağfiret buyurur. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir günah uydurmuş, iftira etmiş olur. Mağfiret, Kur'an-ı Kerim'de malum türev olarak çokça kullanılan istiğfar, mağfiret, mağfiret etmek, mağfiret dilemek kökleriyle çokça kullanılan Kur'an-ı Kerim'in anahtar terimlerinden birisidir. Cenab-ı Allah ile kulu arasındaki aynı şekilde ilişkinin anahtarlarından bir anahtardır. Kul elbette ki hayatı boyunca Allah'ın istediği gibi dosdoğru olamaz. Cenab-ı Allah'ın koruduğu kimseler dışında hiç kimse günahsız bir hayat süremez. Günah biz Adem oğulları için söz konusudur. Bu bizim için o kadar normal denilebilecek veya tabii görülebilecek bir hadisedir ki Adem aleyhisselam bile her şey ona mübah kılındığı halde cennette sadece bir ağaca yaklaşmaması istendiği halde kendisi de zevcesi de o yasağı çiğnemekten kendilerini bir şekilde alamamışlardır. Elbette ki bunu yaparken taammüden Allah'a rağmen böyle bir iş yapma kasıtları yoktu. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi Adem Aleyhisselam'ın Allah'a rağmen bir günah işleme kastı olmadığı belirtilmektedir. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا deniliyor onun hakkında. Ama bir şekilde Cenab-ı Allah'ın emrine bir muhalefet ta ilk insan ve onun zevcesi Adem ve eşi tarafından işlenmiş bulunuyor. Dolayısıyla günah işlemek her şeyin bitmesi demek değildir. Bu günah Allah'a herhangi bir surette ortak koşmak dahi olsa insanın Allah ile irtibatını koparmasına sebep teşkil etmez. İnsanın Allah'tan büsbütün yüz çevirmesine mazeret olmaz. Bir hadisi kutsi'de de beyan edildiği gibi dünya dolusu günahla bana yönelecek olursanız ben de sizleri dünya dolusu mağfiret ile karşılayacağım. Bu vaziyetle Cenab-ı Allah kendisine şirk koşulması dışında dilediği kimselere günahlarını bağışlayabileceğini belirtiyor. Ama burada günahların bağışlanması için herhangi bir şart da mevzu bahis edilmiyor. Başka ayetlerden günahların tevbe olunması halinde, tevbe olması halinde, tevbe edilmesi halinde bağışlanıp affedileceği belirtilirken bu ayet-i kerimede tevbe şartı söz konusu değildir. Dolayısıyla ilim adamlarımız, İslam alimleri şunu söylemişlerdir. Makbul tevbe zaten Allahü Teala'nın beraberinde veya neticesinde günahı bağışlaması demektir. Yani onunla neticelenir. Makbul tevbenin neticesi kendisinden tevbe edilen günahın bağışlanmasıdır. Ama günah, vebal, Allah'ın yasağı, haramı çiğnediğini bile bile bir kimse, daha doğrusu haram işlediğini, yaptığı işin haram olduğunu bilmekle birlikte işleyecek olursa ve o günahı helal bilmemekle birlikte işlediği halde tevbe etmeden ahirete intikali söz konusu olursa böyle bir kimse Allahü Teala'nın meşiyetine kalmıştır. Dilerse onun günahını mağfiret buyurur. Dilerse günahına denk bir şekilde onu azap eder. Bu konuya biraz sonra tekrar döneceğiz ama özellikle Cenab-ı Allah'ın kendisine şirk koşulmasını bağışlamayacağını bildirdiği bu kısım üzerinde de biraz durmamız icap ediyor. Şirki bilmek tevhidi bilmeye tabidir. Daha doğrusu şirkten korunmak için tevhidi bilmek icap ediyor. Tevhidi bilmeden şirkten korunmak mümkün değildir. O halde çok özlü bir şekilde de olsa ayet-i kerimenin bu bölümü dolayısıyla kısaca tevhidten bahsetmemiz icap ediyor. Cenab-ı Allah'ın tevhidi demek rububiyetinde, uluhiyetinde, fiillerinde, isim ve sıfatlarında bir ve tek, eşsiz, benzersiz ve ortaksız kabul edilmesi demektir. Cenab-ı Allah'ın rububiyeti ilim adamlarımız tarafından şöyle tanımlanmıştır. Allahü Teala'nın kendine ait ve ancak kendisinin yapmış olduğu fiiller vardır. Bu fiillerde sadece Allahü Teala'yı bilip tanımak, onu birlemek, eşsiz benzersiz kabul etmek, ortaksız kabul etmek, Allah'ın Rabb olarak bir ve tek olduğunun bilinmesi manasına gelir. Yani yaratmak Allah'a ait bir fiildir. Rızık vermek Allah'a ait bir fiildir. Darda kalmış, bunalmış kulunun imdadına yetişmek Allah'a ait bir fiildir. Ve buna benzer hatırımıza gelen ve gelmeyen, Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmış olan bütün kendine ait özel fiillerinde Allahü Teala'yı bir ve tek olarak kabul etmek, Allah'ın varlığının tevhid edilmesi açısından vazgeçilmez bir esastır. Kısacası Cenab-ı Allah'ın kendisine ait olduğu, kendisinde hiç kimsenin ortak olamayacağını belirttiği, gerek şeriatında bunun böyle açıklandığı, gerekse de aklen böyle olduğu bizim tarafımızdan bilinebilecek bütün hususlarda Allahü Teala'nın bir ve tek olarak bilinmesi, Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin tevhid edilmesi demektir. Cenab-ı Allah'ın ilah olarak tevhid edilmesi ise, bizim yaptığımız Allah'a ait olan fiillerimizle Allah'tan başkasını ortak koşmamamız demektir. Yani Allah'ın rububiyetinin tevhidi, Allah'ın kendi fiillerinde birlenmesi demek iken, uluhiyetinde tevhidi, ilah olarak Cenab-ı Allah'ın tevhidi ve bir kabul edilmesi, yani bizim kendi fiillerimizle Allah'ı bir ve tek olarak kabul etmemiz demektir. Mesela Allahü Teala bizden yalnızca kendisine tahsis etmemizi istediği amellerimiz vardır. Bu amellerin tümüne ne deniyor? Şeriat deniyor, din deniyor. Allah bizden belli bir takım inanç, belli bir takım ameller, hal ve hareketler istemiştir. Bunları yerine getirmemizi istemiştir. Bunları yerine getirirken bizim onun emrettiği ve istediği şekilde ve yalnız onun için yapmamız suretiyle biz Allahü Teala'yı tevhid etmiş oluruz. Bir örnek verelim. Namaz Allahü Teala'nın yalnız kendisi için yapmamızı istediği bir ibadettir. Ve bu ibadet bizim kendi fiilimizdir. Kendi işimizdir. Biz bu ibadeti yalnızca Allah için yapmamız gerektiği gibi Allah'ın da emrettiği şekilde yapmamız icap ediyor. Yani Allah'a ubudiyet, Allah'a kulluk sadece Allah'a yapılır ve yalnız Allah'ın ve Resulünün gösterdiği şekilde yapılır. Bu şekilde olduğu takdirde biz yaptığımız amellerimizle, fiillerimizle Cenab-ı Allah'ı tevhid etmiş, ona ortak koşmamış oluruz. Buna ihlas da diyebilirsiniz. Yani amellerimizin, dinimizin sadece Allah'a ait, sadece Allah için ihlasla yapılmasıdır. Nitekim tevhidin Kur'an-ı Kerim'de en özlü ifadesi olan surenin adı nedir? İhlas suresidir. İbadetimizin halisen, katıksız bir şekilde yalnız ve yalnız Allah'a yapılmasıdır. Allah'a yapılması gereken namaz ve benzeri fiillerimizde, yani şeriatın yalnızca Allah'a ait olduğunu tespit ettiği fiillerimizde Allah'tan başkasını karıştıracak olursa bir kimse, sırf Allah için yapması gereken o fiilinde, o işinde, o amelinde Allah'tan başkasını ortak koşmuş olur. Kulların yapabileceği türden olmayan, yanımızda bulunan birilerinin yapabileceği türden olmayan bir sıkıntımıza yardım isteyeceğiz. Kulların yapabileceği, yaratılmışların yapabileceği türden olmadığı aşikar belli olmakla birlikte, Allah'ın terk edilerek yaratılmışlardan herhangi birisinden o yardımın, o imdada yetişmenin istenmesi de maazallah şirk çeşitleri arasındadır. Bu da Cenab-ı Allah'ın uluhiyetinin fiillerimizle tevhid edilmemesinin bir ifadesidir. Dolayısıyla mesela bir başka örnek. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah koyduğu hükmünde kimseyi ortak etmez. Bizim için hükümler koymuş Cenab-ı Allah. Ferd olarak, aile olarak, cemiyet olarak, devlet olarak ve koca bir İslam ümmeti olarak bizi uygulamakla yükümlü tuttuğu bir takım hükümleri vardır. Biz bu hükümleri, Allah tarafından indirilmiş olan bu hükümleri kabul etmek yerine, hüküm koyma yetkisi yalnız kendisinin olan Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bu ahkamı, ister kişisel hayatımızla alakalı olanı olsun, ister ümmetin tümünü ilgilendiren hükümleriyle olsun, bir kenara itecek olursak, onun şeriatını tatbik etmek suretiyle taabbüdü terk edecek olursak, çünkü Cenab-ı Allah'ın şeriatını tatbik etmek, Allah'a ibadet etmek demektir. Namaz kılmak şeriatın bir emridir. Şeriatın emrettiği şekilde namaz kılmak da ibadetlerin en önemlilerindendir. Cenab-ı Peygamber'in, Cenab-ı Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın hükümlerini, Cenab-ı Peygamber'in sünnetini onların ön gördükleri şekilde tatbik etmek de Allahü Teala'ya ibadet şekillerindendir. Her bir hüküm tartarken adaletli tartmak mesela, o da Allah'ın bir emridir ve alışverişlerinizde adaletli ölçüp tarttığınız zaman siz Allah'a ibadet ediyorsunuz demektir. Bu ve benzeri herhangi bir hususta Allah'ın hükümlerini bir kenara iterek onları uygulama imkanınız varken, Allah'ın şeriatına inat olsun, alternatif olsun, Allah'ın dini dışlansın diye başka hükümler devreye sokulacak olursa, bu da bizim amelimizle Allah'a şirk koşmamız, yani Allah'a uluhiyetinde şirk koşmamız olur. Şirk koşmak demek olur. İsim ve sıfatlarında, fiillerinde Cenab-ı Allah'a ortak koşmamak. Cenab-ı Allah وَلَا تَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ diyor. Onun isimleri hususunda eğriliğe sapanların peşinden gitmeyiniz. Cenab-ı Allah'ın kendine ait, kendisini adlandırdığı isimleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinde. Allah hakkında sabit olan bu isimler ve bu fiilleri biz mahlukatın isim ve fiillerine benzetmeksizin en mükemmel şekliyle Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatları olarak kabul eder ve bunların Allahü Teala'ya ait olduğuna iman ederiz. Bu manada Allah'a ait olan manalarıyla onları hiçbir mahluka izafe etmeyiz, hiçbir mahluka yakıştırmayız. Kısacası tevhid bu iken, Cenab-ı Allah'ın tevhidi, bu ve benzeri herhangi bir hususta, bunların tümünde veya bir kısmında, Allah'tan başkasına ortak koşmak, Allah'tan başkasını ortak bilmek, Allahü Teala'nın asla bağışlanmayacağını belirttiği ameller arasındadır. Bir kimse müşrik olarak bu dünyadan ayrılacak olursa Cenab-ı Allah ona bu günahı bağışlamayacaktır. Bu konuda bütün Müslüman alimlerinin icmağı vardır ve esasen Kur'an-ı Kerim'deki en muhkem veya muhkemliği en tartışılmaz olan hükümlerden, ayetlerden birisi de budur. Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, mağfiret etmez. Kur'an-ı Kerim'in en muhkem, yani hükmü en açık, hangi anlama geldiği konusunda en tartışma bulunmayan, birden fazla anlamı olmayan, anlamı da tek, anlaşılması da tek, hiçbir münakaşası yok, ümmet arasında en ufak bir tartışma konusu olmamış, hak fırkalarıyla, dalalette olan fırkalarıyla münakaşa edilmedik, en büyük hükümlerden birisidir bu. Tartışma konusu edilmemiş. Dolayısıyla Müslümanım diyen herkesin de en çok bu nokta üzerinde hassasiyet göstermesi lazım. Çünkü Cenab-ı Allah belirtiyor. Çok açık olarak söylüyor. Kendisine şirk koşulmasını mağfiret buyurmayacaktır. Affetmeyecektir. Affetmeyecektir. Haşa, Allah sözünden dönmez. Dönecek değildir. Bu buyruğu son kitabı Kur'an-ı Kerim'de önceki kitaplarında indirdiği gibi indirdiğine göre ne önceki şeriatlerde neshedilmiştir ne bu şeriatte neshedilecektir artık. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, az önce kısaca açıklamaya çalıştığım şekliyle tevhidi, yani benzetecek başka bir tabir bulamadığımız için söylüyoruz. Tevhid bizim göz bebeğimiz olmalı. Ruhumuzun, kalbimizin, aklımızın, fikrimizin ve aynı zamanda günlük hayatımızın en belirleyici ölçüsü o olacaktır. En mutena yerinde biz onu tutacağız. En zarar görmesini istemeyeceğimiz, en çok korumak için üzerinde titreyeceğimiz bu tevhidimiz olmalıdır. Çünkü tevhidi muhafaza edebildiğimiz sürece öbür günahlarımızın bağışlanma ümidimiz vardır. Onun için Ali radıyallahu anh diyor ki Kur'an-ı Kerim'de benim için en sevdiğim ayet, en çok ümit veren ayet bu ayet-i kerimedir diyor. Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz ama onun dışındakileri de dilediğine mağfiret eder. Velev ki mağfiret etmedi, en azından ebediyen cehennemde kalma ihtimali olmaz. Madem ki tevhid mevcuttur, tevhidini muhafaza edebilmiştir bir Müslüman, o tevhidle öbür dünyaya intikal etmiştir, o dünyada bir insan için elde edilmesi mukadder olan en baş sermayeyi, en ana sermayeyi, bütün karların ana kaynağını elde etmiş ve ona sahip olarak intikal etmiş olur. Bütün karlar, bütün varlıklar, bütün zenginlikler tevhid temeli üzerinde yükselirse bir kıymet ifade eder. Tevhid esasının belirleyiciliğiyle neşvünema bulursa bir değer ifade eder. Onun için günümüz insanının fer'i meseleleri, ki elbette o kalbindeki tevhidin bir meselesidir, öğrenmeye ehemmiyet verdiği kadar, gerçi bunları da öğrenmelere ne kadar ehemmiyet veriliyor o ayrı bir bahis konusudur maalesef, ama işin esasının buradan başlaması gerektiği bu ayet ile çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Ayet-i Kerime yine bu surede bu lafzıyla, bu kadarıyla ileride bir daha tekrar edilecek Allah'ın izniyle, göreceğiz. Ve bu haliyle bu ibare Kur'an-ı Kerim'de bu surede iki defa sadece. Başka bir yerde de geçmiyor. Gerek de yok. Mana olarak var. Fakat aynı lafızlarla bu surede bir daha tekrar edilecektir. Ehemmiyetli çünkü. Burada küfre sapan, Allah'ın emir ve buyruklarında Allah'tan başkalarını ortak koşan Yahudiler, İsrail oğulları bağlamında bu ayeti kerime geçiyor. Oradaki inşallah geçtiği zaman bağlamını inşallah yine ele alacağız. Bu ayeti kerime durmakla birlikte inkar olmamak şartıyla büyük günah işlemenin insanı kafir etmeyeceği bilinmelidir. Burada tabi bazı İslam alimleri, birçok İslam alimleri hatta hadis-i şerifin bazı ameller hakkında küfür ismini kullandığı bu ayet-i kerimeler ile, bu ayet-i kerimenin bu gerçeğiyle herhangi bir şekilde çelişmez. Çünkü mesela örnek veriyorum, çok açık bir örnek bu çünkü. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde çok açık bir şekilde namazı terk etmek için küfür tabirini kullanıyor. Hadis-i şerifin lafzına tabi olarak namazı terk edenin, yani tarikü salatın kafir olacağını söyleyenler bile farziyetini inkar etmediği sürece dinden çıkan manasıyla kafir olmayacağını söylemişlerdir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede belirtilen hususa iyice dikkat edelim. Bir kimse ister farzı terk etmek şeklindeki bir haram olsun, farzı terk etmek şeklindeki bir haram olsun, İster haramı terk etmek şeklindeki bir farzı, haramın terki de farz, İşlememek suretiyle olsun, yani harama bulaşmak suretiyle olsun, büyük bir günah işlediği takdirde o günahın şeriatteki hükmüne inanması halinde o büyük günahı işlemekten ötürü kafir olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede günahları ikiye ayırıyor. Bir, hiçbir şekilde bağışlayamayacağı günah, o da şirk ve dolayısıyla temelli inkar da bir küfür ve başka, yani kısacası küfür, şeriate inkar etmek kısmen veya tamamen hiç fark etmiyor. Bir, şirk. İki, dilediği kimselere bağışlaması söz konusu olan şirkin dışındaki bütün günahlar. Ayet-i kerimenin taksimi bu. Sınıflandırması bu şekilde. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bu açık seçik hükümlerine rağmen bir kimsenin kalkıp inkar olmadığı şekilde, inkar olmamak şartıyla, bakın bu çok önemlidir, İnkar olmamak şartıyla büyük günah işleyen bir kimseye kafir demek mümkün değildir. Peki yine ileride göreceğiz, Bakara suresinde de gördük. Şirkten sonra en büyük günah ne? İnsan öldürmek. Haksız yere bir mümini öldürmek. Bu şekilde bir mümini öldürmüş olan bir kimse için Cenab-ı Allah ne diyor? فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ diyor. Her kimin lehine, yani katil lehine, kardeşi tarafından, yani maktulün yakınları, kanını talep etme hakkına sahip olan mirasçıları tarafından herhangi bir şey bağışlanacak olursa artık o bağışlamanın neticesinde maruf bir şekilde diyet ödensin demek istiyor. Dikkat edin burada. Katil, maktulün mirasçılarının kardeşi olarak anlatılıyor. Katil büyük bir günah. Fakat Cenab-ı Allah buna kardeş tabirini diyor. Bu ve benzeri daha mürtekib-i kebirenin, çünkü bu mutezilenin bize soktuğu bir fitnedir. Büyük günah işleyen hükmünü inkar edip etmesine bakmaksızın kafir olur diyen mutezileye sokul, mutezile tarafından maalesef ümmet arasına sokulmuş bir fitnedir. Onun için İslam alimleri de bu konu üzerinde uzun uzun durmuş. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'de ümmetin karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği bütün meselelerin çözümü var. Sağlıklı çözümü var. El verir ki Müslüman Kur'an-ı Kerim'i sağlıklı bir şekilde incelemeyi bilsin. Durum bu olduğuna göre Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede de günahları bir, hiçbir şekilde bağışlamayacağı şirk, küfür ve inkar kısmı ile bunun dışındakileri dilediği kimseye bağışlayabileceği günahlar olmak üzere ikiye ayırdığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun özellikle günümüzde İslam'ın diğer insanlara tebliğ edilmesi açısından da ciddi bir ehemmiyeti vardır. Günümüz Müslümanları arasında az olmakla birlikte olur olmaz, yerli yersiz, bilir bilmez şeriatın hükümlerine göre Müslüman olarak görülmesi gereken insanları tekfir edenler maalesef oluyor. Arkası da geliyor. Çünkü bir kimseye kafir dediğiniz zaman onunla olan ilişkilerinizin de rengi ve şekli değişiyor. Değişiyor. Mürtet hükümlerini uygulamaya kalkışanlar oluyor. Vesaire. Şeriatın hükmetmediği yerde şeriatın umuma ait kamu hükümlerinin, kamu hukukunun tatbik edilemeyeceğini, çünkü o hükümlerin tatbik edilmesinin şartlarından birisi de İslami manasıyla veliyül emrin, yani İslami bir yönetim ve idarenin mevcudiyetinin şart olduğunu hesaba katmayarak Müslümanlar çok rahat bir şekilde o zaman başka Müslümanların haklarına taarruz edebiliyorlar. Şu veya bu şekilde İslam'a sığmayan pek çok amel işleyebiliyor. Bu olumsuz yönüyle ilişkiyi etkileyen şekli. Bir de bir Müslümana yapacağımız tebliğin mahiyetiyle tamamıyla İslam dışı olan bir insana yapacağımız tebliğin mahiyeti arasında elbette ki ciddi farklar vardır. Bunu da etkiliyor. Tebliğ sürecimizi de, şeklimizi de ve tebliğin mahiyetini de etkiliyor. Dolayısıyla insanlar hakkında mümin ve kafir hükmünü vereceğimiz zaman evvela bizde bu konuda ilmi bakımdan ehliyetin bulunması lazım. Ehliyet yoksa aman kimse bu işlere kalkışmasın. Çünkü İslam tarihinde ve fıkıh kitaplarında, fetva kitaplarında en az hükmün bulunduğu alan burasıdır. Niçin? Niçin? Oldukça zor meseleleri ihtiva ettiği için. Ama günümüzde bazı Müslümanlar için maalesef en kolay hüküm verilen alan bu olmuştur. Buna dikkat edelim. Meseleye vakıf olmayanlar sakın bu konuda başkaları hakkında hüküm vermeye kalkışmasınlar. Bizim gibilerin konuştuğumuz zaman veya bazılarının yazıp çizdiklerinden, genel hükümlerden o hükümleri alıp özel kişilere uygulamak gibi bir yanlışlık işlemesinler. Çünkü kitaplarda yazılan genel hükmün şahıslara tatbik edilmesi, şahısların özel hallerini bilmeyi gerektiriyor. Zira kişinin birçok hallerde mazur görülebileceği durumlar bulunabilir, başka hususlar olabilir, başka etkenler olabilir. Nasıl ki her domuz eti yiyeni faraza. Gördüğümüz zaman ulan Allah'ın haramını çiğniyor demiyorsak, olur ya yiyecek başka bir şey bulamamıştır. Veya mesela Ramazan ayında oruç tutan herkesin siz bile bile kasten oruç yediğine hüküm mü vereceksiniz? Bu da olmaz. Genç babayı ilk de görebilirsin. Fakat şer'an o insanın o esnada orucunu açmakta mazereti bulunabilir. Sen bunu tahkik etmeden, incelemeden o kimsenin kasti olarak Ramazan ayında oruç tutmadığına hüküm veremezsin ki. Tıpkı bunun gibi. Ama kitapta ne okursunuz? Kitapta okursunuz, dersiniz ki Ramazan ayında oruç yemek haramdır. Öyle okuruz değil mi kitapta? Bunu okuduğunuz zaman yolda gördüğünüz yaşlı ya genç, erkek kadın hiç fark etmiyor. Gerçi adaba aykırıdır. İslam'da olmaması gereken bir şey. Bir Müslümanın mazereti dahi olsa açıktan oruç yememesi lazım. O ayrı bir konu. Ben bunları mahfuz tutarak söylüyorum. Örneklendirmek üzere söylüyorum. Ne yapmazsınız? Bu hükmü o insanın haramı çiğnediğine ilk anda uygulamazsınız. Öyle bir hükme neticeye varmazsınız. İcabında çağırırsınız. Veya diyelim ki İslam mahkemesi var. Hakime verirsiniz. Veya emr bil maruf nehi anil münker vazifesini yapan muhtesip dediğimiz görevli görmüştür onu. Ona sormadan cezalandıramaz. Niçin yiyorsun kardeşim diye soracak. Bakınız özel bir hali çıkabilir çünkü. Özel bir mazereti bulunabilir. Özel mazereti yok veya kafir de olabilir. Aslen kafir, ben zimmiyim arkadaş diyecek. Diyemez mi? Diyebilir. Ben zimmiyim, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim. İslam devletinin himayesinde yaşayan bir Yahudiyim. Sen ona sormadan, araştırmadan, incelemeden hemen cezalandırmaya girişemezsin ki. İman ile küfür ile alakalı kitaplarda okuduğunuz hükümler de böyledir. Aman o hükümlerden hareket ederek muayyen şahıslar hakkında şu bu vesaire falan gibi hüküm vermeyin. Dediğimiz hükümler kimler içindir? Küfrünü, inkarını açık açık ortaya koymamış. Gördüğümüz günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız insanlar içindir. Bunu da özellikle belirteyim. Yoksa bunun arkasından olayı yarım yamalak anlayan aranızda ben bulunacağını zannetmiyorum. Fakat söz nasıl gider, nereye gider de bilmiyoruz. Zaman zaman şey diyoruz. Aa Beşir Hoca herkesi mümin yaptı. Hayır öyle bir şey söylemiyor. Söylemek istediğim Müslüman olarak bizlerin Müslüman olması da muhtemel olan veya araştırıldığı zaman yaptığı işte haklı veya meşru bir mazereti olması ihtimali bulunan kimseler hakkında elimizi çabuk tutarak hüküm vermeyelim. Unutmayalım ki bizim bu şekilde acele ederek hüküm vermemiz Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ın savaşta karşısındaki kafirin kellesini uçurmak üzere kılıcını kaldırıyor. Ondan kaçıyor. Kovalıyor. Tam kafasını uçuracakken la ilahe illallah diyor. Üsame radıyallahu anh dinlemiyor. Kafasını uçuruyor. Fakat kalbi rahatsız. Ben bu işi nasıl yaptım? Acaba iyi mi yaptım? Doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Resulullah diyor ki ya Üsame diyor. Yarın la ilahe illallah'a karşı ne yapacaksın? Resulullah diyor bu sözü o kadar çok tekrar etti ki keşke o zamana kadar Müslüman olmasaydım diye temenni etti. Görüyor musunuz? Biz de Müslüman olması muhtemel olan bir kimse hakkında la ilahe illallah demiş olduğu için onun kellesini fiilen uçurmasak bile hükmen uçurmuş oluyoruz. Ve biz de benzeri bir söze muhatap olmuş oluyoruz. Bunlara aman dikkat edelim. Yani biz sorumlu değiliz herkes hakkında hüküm vermekten. Bunu da bilelim yani. Bu iş gerektiği zaman ve ehil insanların işidir. Onu bilelim, geçelim. Biz üzerimize düşeni yapalım, o kadarıyla yetinelim. Fakat bu sözlerimle dediğim gibi küfrünü açık açık insanların önünde deklare etmiş. He, üzerinde hiçbir baskı yok kafir olması için. Küfür sözü söylemesi için hiç baskı yok. İslam'a düşmanlığıyla meşhur. Dine adaveti ortada. Dine uygun tek bir hali yok. Bütün halleriyle İslam'a karşı olduğu belli olan Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle küfrün önderleri ve onların hükmünde o önderlerin arkasında bilinçli olarak giden kimselerden bahsetmiyorum. Ben bu sözlerimle Müslümanlar arasında olan, sorduğun zaman kendisini Müslüman olarak tanımlayan, elinden geldiği kadar İslam'ı yaşamaya çalışan, bu arada da belki hataları doğrularından daha fazla olabilen, olabilir. Ameli hataları doğrulardan çok daha fazla olabilen, kim doğrularının ameli isabetlerinin isabetsizliklerinden daha çok olduğunu iddia edebilir ki? Bu kolay bir iddia değildir. Hiçbirimizin elinde böyle bir döküm yok kendi adımıza. Farkında olmadan, bilerek bilmeyerek ne kadar günah işlediğimizi bilmiyoruz. Yaptığımız günahların çapının ne olduğunu bilmiyoruz. Hadis-i şerif böyle diyor. Kişi bazen diyor farkında olmadan bir söz söyler, o sözle cehennemin uçurumlarından aşağıya yuvarlanır diyor. Dolayısıyla kimsenin elinde böyle bir istatistik veya böyle bir liste yok. O halde Müslümanların veya kardeşlerimizin veya karşımızdakinin üzerinde İslam'ın herhangi bir alameti varsa, Müslüman olduğunun herhangi bir delili, emaresi varsa, bu kişisel de olabilir, genel de olabilir. Genel de olabilir. O zaman o insanlar hakkında hüküm vermekte kendi adımıza ihtiyatlı olmayı tavsiye ederim. Kendi adımıza diyorum. Çünkü peygamber o kimseye iyi oldu demedi. Üsame radıyallahu anh'e yarın la ilahe illallah'a karşı ne yapacaksın dedi. La ilahe illallah kurtarıcıdır. Ve o kurtarıcılığa zarar verdiğin zaman, başkası için kurtarıcı olan o sözü sen yok farz ettiğin zaman senin için helak edici olur. Dolayısıyla hem beni kurtarıcıdır hem başkasını kurtarıcıdır. Başkasının la ilahe illallah'la kurtulduğu bir yerde ben onu la ilahe illallah'ın kurtulmadığı bir yerde göremem. Böyle bir yetkim yok. Böyle bir hakkım yok. Onun için tekrar ediyorum, maalesef Müslümanların yani bu konuda bazen çok aceleci, çok nahak, hak olmayan, haksızca hükümler verdiğini görebiliyor, duyabiliyor, işitebiliyoruz. Ha, bil ki seni kötülemen mi gerekiyor? Gerekiyor, bak istiyorsun demiyorum. Gerekiyor. Küfre de gelebilen, günahkarlığa da gelebilen kavramlar, terimler var. Mesela adam fasıktır de, kafirdir deme. Bu da senin için kurtarıcıdır. Günahkardır de, vebale giren birisidir. Günahtan kendisini kolay kolay sakınmayan birisidir gibi tabirler kullan yani. Bunlar hem meramını ifade eder aşağı yukarı, hem seni tehlikeden korur. Çünkü dediğim gibi, bakın ayet-i kerimde de olduğunu söylediği gibi, şirk mağfiret edilmez. Mümin olan bir kimsenin şirkine veya küfrüne hüküm vermek de işlenebilecek veballerin en büyükleri arasındadır. Cenab-ı Allah'tan bu konuda kendimizi korumamız için bizlere yardımcı olmasını dileriz. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا Kim Allah'a ortak koşarsa o çok büyük bir günah iftira etmiş olur. Çok büyük bir vebal ile iftira etmiş olur. Çünkü kainatta, varlık aleminde, akılda, ruhta, zihinde, yani insanın gerek iç dünyasında gerek dış dünyasında şirki destekleyecek, şirki haklı çıkartabilecek bir zerrecik dahi yoktur. Onun için çok büyük bir iftiradır. Allah'ın varlığını inkarın desteği ne olabilir ki? Kainatta Allah'ın varlığını inkarı ne destekleyebilir? İnkar olamazken ortaklık nasıl olabilir? Akıl bunu kabul eder mi? Şeriat bunu kabul eder mi? Aklın da şeriatın da kabul etmediği bir şey kadar büyük bir iftira da olabilir mi? O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in bu beyanı da hakikatin ta kendisidir. Ve niçin şirkin bağışlanmayacağını da ortaya koymaktadır. Çünkü tevhidi sadece şeriat emretmiyor. Kainat da tevhidi gösteriyor, emrediyor. Onun için İslam alimleri arasında münakaşa konusudur. İnsanların, peygamber sesini duymayan insanların, şeriatın ayrıntılı hükümleriyle mükellef olmadıkları konusunda İslam alimlerinin icmağı vardır. Çünkü ayet-i kerime açıktır. Fakat Allah'ın varlığını bilip tanımak noktasında şer'an insan mükellef, daha doğrusu mükellef midir insan, mükellef değil midir? Bu konuda akaid alimlerin ihtilafı vardır. Kimisi derler ki hayır, onlara da peygamber sesinin ulaşması gerekir. Ulaşmamışsa artık Allah'ın varlığını kabul etse de etmese de mesul olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseyi azaplandırmayız buyuruyor. Bir kısmı da der ki hayır der. O şeriatın ayrıntılı hükümleri içindir. Allah'ın varlığını bilmenin dışındaki hükümler içindir. Dolayısıyla akıl Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek gerekiyor. En azından şunu diyebiliriz. Belli bir ilim ortamında yaşamış, belli bir ilmi seviyeye gelmiş, bir şekilde şu veya bu şekilde eğitim tahsil görmüş, Afrika'nın ortasında balta girmemiş, ormanları arasında yaşayan hiçbir şeyden habersiz bir insan var mı yok mu bilmiyorum ama diyelim ki var. Onlardan bahsetmiyorum. Günümüz insanının Allah'ın varlığını kabul etmemek noktasında mazeretin olabileceğini ben İslam alimlerin tümüne göre de kabul edilmiş olduğunu zannetmiyorum. Yani böyle bir mazeret olmaz diyorlar gibi geliyor bana. Neye dayanarak? Kim bunu söyleyebilir ki? Nasıl söylenebilir ki? Akıl kabul etmiyor, ilim kabul etmiyor, kainatın mevcut düzeni, sistemi hiçbir şey kabul etmiyor. Ufak sıradan şu bilgisayara hayranlık uyandıran bilgisayarın bir programının kendiliğinden olamayacağını kabul edemiyorsun da, mutlaka bu programı bir programlayan vardır diyorsun da, bu koca kainatın ifade yerindeyse artık, çünkü Allah'ı tanımayan veya şeriatı bilmeyen için böyle diyecek, böyle tabir kullanacağız. Bu kadar büyük kainatın bir programlayıcısı olmayacak mı? Bu düşünülebilir mi? Hayır. O halde gerçekten şirk, Allah'a ortak koşmak yapılabilecek iftiraların en büyüğüdür. Cenab-ı Allah bizleri gizlisiyle, açığıyla, bildiğimiz ve bilmediğimiz çeşitleriyle şirkin her türlüsünden muhafaza buyursun. Kısa bir ara inşallah verelim, devam ederiz.